Słuchaj, powiedz mi tylko tyle, czy nie będzie przeszkadzało przewijanie kartki? Może przeszkadzać. Czy to może być kłopot? Będzie przeszkadzało. Aha, no dobra, to ją oderwę. Już nie widzę problemu. Bardzo fajnie. No dawaj. Dobra, ja sobie zacznę tykać. I powiedz mi, czy to w takim tempie ci pasuje tam, Filipek? Po dłuższym okresie w domu siedzenia znów brzeg zaczyna się wlenia zmieniać. Więc znów do stołu zasiadam i słowami się najadam. O czym tu można opowiadać? O tym, co w życiu może się przydarzać człowiekowi stanu wolnego, nie całkiem odpowiedzialnego. Rodzina cały czas mnie zapytowuje, kiedy się wreszcie ustatkuje. A cóż ja mam odpowiadać, że jeszcze nie mam komu obrączki zakładać? Bo jak tu myśleć teraz o rodzinie, gdy człowiek się wciąż jednym mydłem myje i nie ma kasy nawet na jedną browarzynę, by spożyć się w przyjemnej knajpinie. Chociażby w takiej babajadze, mieszczącej się na Grochowskiej na Pradze, gdzie ubiór wcale nie gra roli. Ważne, byś miał 4 złote i krzyknął: no to pory! Tam ci zaraz browara naleją, patrząc jeszcze, byś nie zasnął pod gnieją. Lecz czy tam możesz poznać jakąś dulcynę, chyba żeby na godzinę. Właśnie są to takie teraz czasy, rzadko liczą się wyglądy, tudzież twoje własne poglądy. Nieważne są twoje włosy, czy ciemne, czy też kręcone, wcale jeszcze nie szczepione. Nieważne są oczy koloru piwnego, knajpach tak bardzo popularnego. Nieważna jest twoja aparycja, tudzież w pracy spora ambicja. To wszystko dla kobiet stanowi sztampę i miernotę, chyba że mają na ciebie ochotę. Nieważne też, że masz bebzon za duży i wcale nie jesteś taki nieduży. To wszystko pryszcz, panie kolego, i powiem ci teraz o to dlaczego. Tu jest właśnie wszystkiego wyjaśnienie, o to dlaczego rośnie wszystkim ciśnienie, bo o czymkolwiek, z którąkolwiek nie pogadasz, dojdziesz do pytania: a ile zarabiasz? Najważniejsze dla wszystkich jest teraz mamona i ten, co ją ma, wiele trudności pokona. Przeistoczy ona nawet komunistę w posła i partyjnego aktywistę, żołnierza w rezerwistę, poborowego w anarchistę, nieroba w służbistę, a trampkarza w futbolistę. Mógłby tu przytoczyć z życia całą listę i długo by tu jeszcze dogadywać, gdyby nie trzeba było fasonu utrzymać. I tak to nie możesz być idealistą, lecz możesz gonić za mamoną śliską i być tak jak wszyscy ofiarą, lecz co zrobić, gdy one szaleją za nią? Musisz niestety zostać realistą, bo nie obwali cię egzorcystą. I tak to już ten świat jest ułożony, byś nie mógł mieć drugiej żony, by wszystko poświęcić jednej kobiecie, tej jednej, jedynej na świecie. Lecz gdzie ona wciąż wędruje, ja was tu o to zapytuję, lecz znikąd nie ma podpowiedzi, więc świat ten muszę dalej śledzić, by mógł spotkać tą jedną, jedyną, która nie byłaby w mym życiu chwilą. Towar dobry, towar dobry. Obiekcji, gdy po takiej solidnej lekcji trudno zmienić nastawienie, tak jak pozbyć się infekcji. Teraz wszystkie jednakowo strach obleciał, chcą wyjść za mąż. Może łusknę jak ta gałąź, czy ktoś wreszcie na mnie spojrzy, czy kiedykolwiek będę w ciąży? Tu podpowiedź daje chytrą, jeśli jesteś strasznie brzydka, to metodą in vitro. W piątek wieczór wystafirowane, a w sobotę już nad ranem w pełni usatysfakcjonowane. No bo łowy znów udane, wczoraj z jednym panem po kolacji w rytmie disco. W tydzień on przetraci wszystko, oszczędności i gotówkę, na nią niezłą prostytutkę. Ja nie mówię, że po świecie chodzą tylko takie, ale ze złym smakiem przyznam, że te, co mnie kręcą, są zajęte lub dzieciate. Albo niedostępne z tej przyczyny. Dobrałbyś się kuplowi do dziewczyny? Ja bym miał poczucie winy. Niedawno poznałem stworzenie, w autobusie nocnym robiła wrażenie nieprzeciętne, po tygodniu znajomości już się żali. Wszyscy moi chłopcy mnie utrzymywali, prezent za prezentem kupowali, wiesz, rodzice mnie nie rozpieszczali. No tak, ojciec panny, mógłbym przysiąc. Z wyglądu zakład karny, 10 lat i 1 miesiąc. Strasznie ciężko było się uwolnić od jej wdzięku, ale jeszcze ciężej znaleźć wspólny język z przyszłym teściem z kotwiczką na ręku. Ojejku, innym razem blondyneczka wpadła w oko. Mnóstwo biżuterii, srebrny pasek Chanel Coco. I od razu oceniłem bananową tę dziewczynę. Tata kupił auto, mama daje na benzynę. Raz w miesiącu w towarzystwie wciągnie kokainę. Pomyślałem, być zabawką tej niewiasty, jedną z wielu. Pośród serii zdjęć w albumie być kolejnym jej trofeum? Nigdy, albo dobra, bet za bet. Strasznym stanem rzeczy urażony, teraz ja konsumpcyjnie będę nastawiony, więc gram dalej i grać będę, ciągnie się zabawa długa. I choć nie chcę, to wbrew sobie towarzyszy mi obłuda. Te nieszczere komplementy wypowiadam, by móc pozostawiać ślady zębów na twych udach, baby. Pozostawiać ślady zębów na twych udach, baby. Pozostawiać ślady zębów na twych udach. Towar dobry, towar dobry. Brak portfela w prawej kieszeni. Już nie jesteś w tej spółdzielni.